mosma. Induljunk már. Adott kenyered? Adott kenyered, hogy mit? Van kenyér, csak száraz, mint. Majd lesz hova. Jó, ki békés. A vasárban úgy is sokat süttem. Kopok, ne? Én kopok, ne? Sípis gyerekek. Van ott annyi kenyér, hogy amelyik akarsz. Vagy a francba. Már múltkor megijöttem, olyan nem volt vásár, akkor még nem volt. Mint hogy lehet. Egy kosar kenyér. Lehet, hogy nem adtál a vásárba. Az vagy a kubász, vagy kubász? Vagy a garázsba. Opusz beállni. A macska van a... mindkint alszik. Meg a kutyád is kint van. Kutyám is kint van. Nem látod? Hát a dugvarban van talán, nem? Bámúztik elé. Morzsi! Gyere ide! Hol meg! Meg tud emelni? Yeah. Aztán becsukhatta. És én meg. Elkezdtem azokat is. Hát, nincs arra időm. Már macska. Ha, én is mondom. Megyek haza most megyenessen. Piszkos a lábam is jócskán. Akkor... Piszkos már. Kezem is. Teszek, megyek. Egyébként tették. Három aki, no. Hún a papusom az nagyon fajta a lába. Nem is ki, hogy legyen, nem? Vége. Jó ment? Jó ment. Nem tudom, lehet. Granás ott cukor. Melyek most már. Na, még levesük csináltam. Hát mondom, azt a jó kis krumpli, amin főt Lárit megcsinálom tojásos felesnek. Én gondolok, hogy visszüttem. Én akartam mondani, még mielőtt a krumpli pürét csináltad, hogy főzni már egy tojásos levest, nem aztán egy tojásos levest. Hát akkor gondolat olvassuk. Gyere, itt Anna. Ott a pohár, itt a pohár. Itt van. Akkor itt várom, most nem megyek tényleg. A poharom mindig félre van téve, az az ő pohár. Így van. Jó, jó a sütemény. Jó. Mondom, nincs benne sok cukor. Nincs benne sok cukor? Nincsen. Dió érződik, a legjobban. Akkor milyen a dió? Nyársa. hogy elmész, az veszél 10 kg cukrot. Hát hogy van-e akcióban máma? Nem máma mész el. Egyébként. Holnap is találkozunk. Na, sziasztok! Ja, na, már azt veszek. Jó, akkor 9:30 felé jövök. Jó. Ezt nem tudom becsukni. Tudod.